Nee, ik wil met jullie gaan lezen in de Bijbel, in het Nieuw Testament, het Marcus-evangelie, het vierde hoofdstuk. We beginnen vanaf vers 36. Of 26 eigenlijk, sorry. ...36 had ook wel gekund, maar goed, het is 26. En Jezus zei: het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, en terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst. En hij zei: waarmee kunnen wij het koninkrijk van God vergelijken? En door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als het zaadje van een mosterdplant. Kleinste van alle zaden op aarde, wanneer het gezaaid wordt, maar als het na het zaaien opschiet, wordt het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. Met zulk en andere gelijkenissen maakte hij hun het goede nieuws bekend, voor zover ze het konden begrijpen. Hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, dan verklaarde hij het hun alles. En als je dat zo direct leest, dan zeg je: wat bedoelt Jezus nou eigenlijk? Maar goed, we zijn bij Marcus aangeland. En Marcus, dat weet u waarschijnlijk wel, dat is het kortste van de evangeliën. Niet zo lang. Meestal houden we ons bij Johannes, maar Marcus is een stuk makkelijker eigenlijk om te lezen en ook wel om te begrijpen. Maar omdat Marcus zo kort is, denkt men ook wel dat dit het evangelie geweest is dat gediend heeft als voorbeeld voor de anderen. Dat de anderen daar een deel van de inhoud zijn gaan halen. Want Marcus, die heeft geen heel lange inleiding nodig. Die begint niet met het kerstevangelie, met de geboorte van Jezus, maar wel direct waar Jezus zijn openbaar leven begint, waar hij gedoopt wordt door Johannes. Dat is het belangrijkste. Kerst, ja, wel belangrijk dat God omziet naar de mens dat hij in de wereld komt, maar eigenlijk datgene wat belangrijk is voor mensen, die boodschap die uitgedragen moet worden. En dat doet Jezus, dat probeert hij te doen, dat probeert hij aan de man te brengen, die boodschap. Hij doet dat in de allereerste plaats, in die eerste hoofdstukken, vooral door wonderen en tekenen. Het is belangrijk. En de mensen die gaan in Jezus ook een speciaal iemand zien. Het is niet zomaar een mens, niet zomaar iemand die plots daar opgestaan is en die eens iets zal komen vertellen. Nee, het is iemand die bijzondere krachten heeft. En die roep die gaat uit naar mensen toe. En mensen worden erdoor aangesproken en ja, die man die willen ze toch wel eens zien. Die willen ze zelf zien met hun eigen ogen. En ze willen wel eens zelf horen wat hij eigenlijk allemaal te vertellen heeft. Terwijl het voor Jezus heel duidelijk is, wat wil hij brengen? Maar één boodschap, denk ik. Hij wil mensen brengen tot geloof in dat koninkrijk van God. Hij wil de mensen inspireren om anders te gaan leven, om een leven te gaan leiden zoals dat eigenlijk zou overeenkomen met wat God gewild heeft. In hoofdstuk 4, waar we zijn aangeland, daar krijg je dan een heleboel toepassingen eigenlijk. Maar hoe breng je mensen iets bij? Als ik tegen u zeg, u moet zich bekeren, dan zegt hij, nou ja, goed jongen, wat wil je, hoe, wat, wanneer? Je hebt een heleboel vragen daarbij. En daarom dat Jezus begint met een heleboel vergelijkingen, gelijkenissen te vertellen. En het is wel goed, denk ik, dat we dat ook proberen in onze tijd, hoewel het heel moeilijk is om altijd een treffende gelijkenis te vinden, om iets bij die mensen te laten aanslaan, zodanig dat mensen gaan begrijpen wat je eigenlijk wil zeggen. En omdat er zoveel mensen gekomen zijn die Jezus willen horen, daar aan dat meer van Genezaret, en dan vraagt hij dat die mensen gaan zitten, niet zoals wij nu zitten. Ik sta een beetje hoger, zodanig dat jullie mij kunnen zien en ik tot jullie kan spreken. Maar het omgekeerde gaat ook. Als jullie wat hoger gaan zitten en ik beneden sta, dan zie ik jullie ook allemaal zitten. Zoals in een amfitheater. En als je op zee bent, zoals het meer van Genezaret of de zee van Galilea, en je staat dan in een boot of je zit in een boot, dan zitten die mensen tegen die oever. En dan zie je ze allemaal zitten en zo spreek je tot hen. Dat gaat een stuk makkelijker dan dat je op hetzelfde niveau zit. Tenzij dat je met z'n tweeën bent. Dan is het makkelijker van zo met elkaar te spreken. Maar als je met een grotere groep bent, ja, ofwel sta je wat hoger, ofwel laat je de anderen wat hoger zitten. En zo is het ook hier. We zien dat Jezus in een bootje stapt en de mensen die zitten daar om hem te horen. Je kan je afvragen natuurlijk, waarom gaat hij dan in die boot zitten? Of waarom gaat hij in dat bootje staan? Nou ja, misschien is het om geen natte voeten te krijgen, dat kan ook. Hè? Want die mensen die drukken meer en meer. En op een duur staat hij met zijn voeten in het water. Dat is ook niet aangenaam natuurlijk. Maar goed. De mensen die waren daar. En je vraagt je dan wel eens af, moesten die niet werken? Konden die zomaar tijd vrijmaken? Ach, in die tijd was het leven wel iets anders dan nu. De mensen kenden wel een tijd en een indeling van de tijd. Maar nu, time is money, hè? En alles moet gebeuren. En ook dat van morgen moet vandaag nog gebeuren, want morgen hebben we weer iets anders te doen. We hebben geen tijd. Maar die mensen die komen, zij willen wel luisteren in alle gemoedsrust naar wat Jezus daar gaat vertellen. Ach, dat werk, dat komt niet achterna. Morgen is er nog een dag dat we dat werk kunnen doen. Zo denkt men op dat moment. En die mensen die zitten daar. En Jezus gaat tot hen spreken. En hij spreekt in gelijkenissen, parabels. Gelijkenissen, niet die boven de hoofden van de mensen gaan, maar gelijkenissen uit het dagelijks leven, waar ze alle dagen mee te maken hebben. Wij zouden spreken over een auto, hè? Een christen is als een auto. Moet je regelmatig wat benzine of diesel inkappen, want anders blijft hij niet rijden. Zo is het voor een christen. Je moet regelmatig bijtanken, want anders blijft dat christen zijn niet duren. Hè? Een vergelijking die we nu zouden kunnen maken. Maar wat Jezus doet, dat is gelijkenissen gebruiken uit zijn tijd. En in het eerste gedeelte van dat vierde hoofdstuk, dan spreekt hij over die zaaier. Een zaaier ging uit om te zaaien. Kent u dat nog? Hebt u dat nog gezien? Nou, jawel. Hoeveel mensen kennen dat nog? Een zaaier die daar met weidse gebaren dat zaad uitstrooit. Tegenwoordig is het allemaal met een tractor, hè? En het wordt gelijk allemaal ondergeëcht en zo verder. Men kent het nog amper. Daar nog wel, al die mensen die wisten wel wat een zaaier was en hoe hij zaaide en waar dat zaad allemaal terecht kon. Ja, ze wisten ook wel dat er in die grond stenen zaten en dat daar aan de kanten netels stonden en dat niet allemaal vrucht voort zou brengen. Dat wisten zij ook. Jezus gebruikt die gelijkenis om aan te tonen dat al wat je vertelt, dat het maar voor een gedeelte bij de mensen terechtkomt. En dat mensen er ook iets gaan mee doen. Dat is iets wat zij wel doorhebben, want dat zien zij ook op hun eigen akkers. Hij heeft het nog over een andere gelijkenis. We hebben er straks nog gezongen, I have a light. Ja, en wat doe je met dat licht? De gelijkenis die Jezus zegt, je hebt licht, en waar laat je dat? Je hebt een lamp, en waar dienen die lampen voor? Je gaat er toch geen domper op zetten? Huh? In de Bijbel dus staat, je gaat toch niet onder een korenmaat zetten? Want toen hadden ze nog verlichting, niet zoals wij met lampen, maar met bougies, met kaarsen natuurlijk. Dus dezelfde kaarsen, en als je daar zo een maat op zette, ja, dan ging die kaars wel uit natuurlijk, maar wie had daar nou iets aan dat die kaars eronder stond? Geen mens. En iedereen begrijpt wel, dat is natuurlijk stupide om zoiets te doen. Dat doe je gewoonweg niet. Mensen begrijpen, dat doe je niet. Wat doe je dan wel? Ja, je zet het op een standaard. Oh, dus wij als mensen staan op een standaard en geven eigenlijk licht aan de anderen. Ja, en toch, ik heb me wel eens afgevraagd, wat doen we er eigenlijk mee? Want tegenwoordig is het heel anders dan vroeger. Dan gingen wij als Westerlingen, wij gingen naar Indonesië, wij gingen naar Afrika, we gingen naar Zuid-Amerika en we gingen daar een evangelie brengen. Ja? Nu gebeurt het omgekeerde, want Europa is allesbehalve christelijk. Dus nu komen mensen van ginder naar hier om het evangelie te brengen. En wat zegt u dan als u die mensen hoort, afgezien van Rudolf, hè? Maar wat zegt u dan meestal als u die mensen hoort of ziet? Ja, kom nou. Eigenlijk doen we precies hetzelfde als de fariseeën in Jezus' tijd, weet je dat? Wij weten het wel, wat gaat u ons nog kunnen vertellen? Er is niks nieuws, we weten alles wel. Maar wat doe je ermee? Wat doe je ermee? Heel weinig, heb ik de indruk. Het gaat allemaal aan ons voorbij, omdat wij het wel weten, of we naar handelen, dat is een tweede, maar we weten het wel. Dan zegt Jezus, zie toe wat gij hoort. Ja. We horen zoveel, hè, want het gaat het ene oor in, het andere uit, en we zijn weer al vergeten wat er juist gezegd is. Zie toe wat gij hoort. We besteden aan veel dingen zelfs geen aandacht meer. Maar Jezus gaat daarin verder. Hij geeft nog een paar andere gelijkenissen. Het ene, dat is van dat zaad dat in de aarde valt. En het andere is van dat mosterdzaadje. En eigenlijk gaan ze allebei over hetzelfde onderwerp. Ook die andere in wezen, maar ook hier heel speciaal over dat koninkrijk Gods. Wat doe je daarmee? Wat is dat? En die eerste gelijkenis van dat zaad in de aarde, zeg maar. Een heer, of wie dan ook, hè, u strooit het zaad uit. Ik moest een beetje denken aan mezelf, want ik heb zelf een klein moestuintje achter in mijn tuin. En tja, wat doe je dan? Je bereidt die grond voor, je steekt er mest in, je gaat spitten, je gaat gelijk leggen en dan ga je zaaien. En wat moet je dan doen? Je kunt moeilijk dat zaad een schub geven dat het uit de grond zou komen, hè? Het heeft zijn tijd nodig om op te schieten. En wat kan je daaraan doen? Heel weinig, hè? Wat kan je daaraan doen? Dat zaad dat ligt in de grond, maar dat heeft zijn tijd nodig. En sommige zaden die schieten heel vlug op. En dan zeg je na een week, oh, het staat er al mooi op. Binnen 14 dagen kan je plukken, dan kan je soep van maken of wat dan ook. Anders zaad dan denken, is er dan nu nog niet op? Peterselie, dat duurt minstens 3-4 weken eer dat opstaat. En denk je, dat is toch wel lang, hè? Waarom komt dat nu niet tevoorschijn? En dan ga je al zitten denken van, ik zal maar opnieuw zaaien. De eerste keer dat ik spinazie zaaide, daar kwamen 2-3 tinkjes op. En ik dacht, dat wordt niks. Dus ik heb maar opnieuw gezaaid. En toen zag ik er 5 opkomen. En toen dacht ik, ofwel is het zaad niet goed. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar dat wordt niks. Nou, uiteindelijk heeft mijn vrouw het toch 1 keer het kunnen klaarmaken. Ik heb nu een 2e keer spinazie gezaaid. En dat is mooi om te zien, hè, hoe dat hier bij staat. 2 mooie rijen. Wanneer heb je van geplukt? Gisteren, eergisteren. Die staat klaar om morgen van te eten. Meer dan genoeg. En dan zeg je, er gaat nog een deel in de diepvries. Waarom is dat eerste zaad dan niet tevoorschijn gekomen? Nu wel? Hebt u er een antwoord op? Ik niet. Waar ligt het aan? Ik weet het niet. Maar je hebt hetzelfde zaad gezaaid. En je hebt maar af te wachten. Ik heb erwten gezaaid. Daar heb ik ook moeten bij. Hier en daar wat bij steken. Dat ik wat meer erwten zou hebben. Maar die waren nog niet zo slecht opgekomen. Maar fijn. We doen moeite omdat we zien. Het komt wel op en er sommige dingen dat komt goed op, maar andere blijven achter. Waarom? Ik heb er geen verklaring voor, maar het is hetzelfde zaad wat je zaait en toch brengt het een wel op en het andere niet. En eigenlijk, 1 keer als je het gezaaid hebt, kan je er niks aan doen. Dan moet je afwachten. Eigenlijk, dat voorbeeld dat Jezus geeft, is precies hetzelfde. Er wordt koren gezaaid. Het krijgt langzaamaan, komt het op en het krijgt zijn volle wasdom. En als het zover is, dan wordt het gemaaid. Maar hebt u er ooit bij stilgestaan? Hoe is dat mogelijk dat dat groeit? We staan er niet bij stil, we gaan ervan uit, het zal wel gebeuren. En dan denk ik, ja, hoe groot zijt gij? Het gebeurt toch maar. En misschien heb je al afgevraagd in de kerk. We hebben al zoveel gezaaid. We hebben al zoveel geëvangeliseerd. We hebben al zoveel activiteiten ondernomen. Maar we hebben er zo weinig van teruggekregen. Hoe komt dat toch? Uren en uren hebben we er ingestoken. En wat is het resultaat? Want wij willen graag resultaat zien natuurlijk. Dat het iets opbrengt. Maar eigenlijk staat er ook dat we moeten geduld hebben. En eigenlijk is het zoals in dat die gelijkenis die we daar krijgen van het onkruid, of de tarwe tussen het onkruid, hè? Daar heb je dat ook. Dus dan willen die dienaren, die willen direct beginnen met al dat onkruid uit te plukken. Nou, ik doe dat ook in mijn tuin, hoor. Dat onkruid, dat moet er ook tussenuit. Maar die dienaren, die willen ook beginnen met alles er maar tussenuit te trekken. En dan zegt de Heer, niet doen jongens, want jullie trekken ook de rest weer mee uit. Dus niet goed. Wacht maar tot de tijd van de oogst. Wacht maar tot die tijd komt dat je kunt oogsten. En dan zal het een en het andere wel gescheiden worden. Niemand begreep van waar dat al dat onkruid kwam. Die Heer die had er een idee van, die zegt, ja, het zal wel iemand geweest zijn die tegen ons is, die dat gezaaid heeft, maar heb maar wat geduld. Heb maar wat geduld. En eigenlijk is dat hetzelfde wat ik ook kan zeggen. Bij al uw evangeliseren, al uw arbeid die u doet, heb maar wat geduld. Wat weet u eigenlijk wat er van voortkomt? Erg weinig. U ziet wel wat mensen af en toe verschijnen. Maar je moet er niet van uitgaan dat alles wat u zaait, dat het uitkomt. Maar u weet ook langs de andere kant niet wat het wel als resultaat heeft. Ik denk, het is niet aan ons om dat eindresultaat te beoordelen. Het is aan ons gewoon om te zorgen dat die akker daar klaar ligt en dat we zaaien. Hoe dan ook. Dat is onze taak. En dan wordt verwacht dat je die taak goed doet. Zoals ik in mijn tuintje, ik moet dat fatsoenlijk doen, want anders brengt het niks op, dan heb ik alleen maar onkruid. Die andere gelijkenis die Jezus daar vertelt, dat is die gelijkenis van het mosterdzaadje. Ik weet niet hoe mosterdzaad eruit ziet. Ik heb dat nog nooit gezaaid in mijn tuin. Het zou ook niet goed zijn, denk ik, want mijn tuin is niet zo groot. Als je daar zo'n grote struik in krijgt, zeg maar, je krijgt het er nooit meer uit, denk ik. Maar goed, dus het is niet op zijn plaats in mijn tuin, maar... En hoe groot dat mosterdzaadje is, of hoe groot dat het resultaat zal zijn, dat weet ik dus niet. Ik ken de plant verder niet. U misschien wel, dan hebt u een idee. Maar er staat, het is een van de kleinste zaadjes die er is. Een van de kleinste zaadjes. Maar wat een groeikracht zit erin, hè? In dat kleine ding. Dat gaat groeien. Dat het een van de grootste planten wordt die er zijn. En dat komt uit dat kleine ding. Dat klein zaadje dat gezaaid is. In onze cultuur, daar moeten we niet hebben van dat kleine. Daar denken we alleen maar aan wat groot is. Moet nog groter worden, moet indrukwekkender worden. Dat moet productiviteit zijn. Dat moet prestatie zijn. Als ik me niet vergis, is er vandaag dat aanval op dat wereldrecord fietsen. Hè? Hij moet, ik weet niet hoeveel, 55 kilometer of zoiets halen. Ik hoop dat het hem lukt. Dan is hij voor een tijdje gelukkig. Maar wij willen alleen maar meer, groter. Het moet allemaal indrukwekkender worden. En van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zoeken wij eigenlijk naar dat ultieme. Maar ook dat uiterst kleine, dat onaanzienlijke, dat kan een innerlijke kracht hebben die wij eigenlijk niet vermoeden. Waar we helemaal niet bij stilstaan. Ik was gisteren nog aan het denken, ik zou eigenlijk twee dingen moeten meenemen. Een zaadje van een slaplant en dan een kropsla. Je kent een kropsla, hè? Nou, in mijn tuin staan ze ook, zulke dingen. Maar ik had gezegd tegen Rudolf dat ik niet bleef eten, dus hadden ze geen sla nodig voor mij. Voor hun misschien wel, maar niet voor mij. Dus, maar dat is zo'n klein onmogelijk zaadje, maar daar komt een krop uit. Wat je u tegen zegt. Dan denk ik, dat is een mooi voorbeeld eigenlijk. Maar goed, als we stilstaan bij dat kleine, waar zoveel kracht in zit, dan mag je misschien ook wel eens een uitstap maken naar de mens toe. Heeft een mens ook niet zulke innerlijke kracht? Want we leven in een wereld waar we vanuit gaan dat we inderdaad een kracht in onszelf hebben. Een kracht om te groeien, van een baby naar een volwassene. Dat zit erin. Of je kunt het moeilijk tegenhouden. Je kunt moeilijk zijn benen onderuit happen, of zijn hoofd eraf. Dat groeit. Die kracht zit erin. Van zelfbehoevend naar zelfredzaamheid, dat zit erin. Die kinderen die gaan naar school, die leren daar een heleboel, dat krijgen ze aangereikt. Maar ergens zit het bij hun er wel in dat ze dat kunnen op een of andere manier verwerken, zodanig dat hun intellect toch weer wat hoger komt. En ze doen aan sport om hun lichaam te trainen, want dat zit erin, dat kan. Dan zeg je, ik sta soms versteld hoe sommige mensen wereldrecords kunnen bereiken. En dan denk je, maar dat zit erin. Je moet het alleen tot ontplooiing laten komen. Maar ook van volwassenen, daar wordt van verwacht dat er zoveel kracht in ons zit, dat we onze behoeften, onze gevoelens, conflicten, dat we dat allemaal kunnen beheersen, dat we daar kunnen overheersen. Inderdaad, er is veel wat kan. Maar aan de andere kant merken we ook dat bij dat vele kunnen er ook wel wat beperkingen zijn. Wat we doen wordt niet altijd geapprecieerd. En je krijgt wel eens kritiek. En kinderen zijn, bijvoorbeeld kinderen zijn ook niet altijd die sportmensen, die voetballers. Ze kunnen wel denken dat ze een nieuwe Messi zijn of wat dan ook, maar het moet er nog maar uitkomen. En toch, als u werkt, dan krijgt u misschien kritiek van uw baas, van collega's. Of je moet allerlei plagerijen ondergaan of je wordt gepest. En dan moet je dan maar boven staan. Dat gaat ook niet altijd, hè? Dat maakt dat je gaat twijfelen aan je eigen kracht. Je eigen kunnen. Je eigen gezondheid laat het misschien afweten. Je kan je misschien niet zoveel veroorloven als die buur of als die andere. Je krijgt problemen met je relatie. Met je man, met je vrouw, met je kinderen, met je vrienden. En ineens ben je niet meer diezelfde mens die je dacht te zijn. Mensen kunnen dan eigenlijk hetzelfde doen als planten. Was het eergisteren dat het zo warm was? Ja. In mijn serre, ik heb een klein serre waar ik tomatenplanten in staan heb. Maar wat zie je dan? Als men het niet meer kan bolwerken, dan gaan die plantjes, die laten hun kopje hangen. Het hoeft niet meer voor ons, het is te warm. Je hebt dat misschien ook gezegd, het is te warm, jongens. Binnen blijven, want het lukt niet. Maar in die relaties die we hebben en zo, dan zeggen we ook soms wel eens, we hebben die kracht, maar soms laten we ons hoofd ook wel eens hangen. We raken misschien in een depressie, burn-out, al wat je wil. En waar is die kracht naartoe? In het kerkelijk leven, dan heb ik dat ook wel eens meegemaakt. En Rudolf zal het misschien ook wel eens meemaken, dat hij op een bepaald moment zegt van, je kunt allemaal de bomen, ik stop ermee. Toch, je raakt gefrustreerd door het een en het ander. Je wil het bijltje erbij neergooien en toch zit er ergens die kracht. Dan zeg je, nee, het kan niet. Dat is niet wat men van mij verwacht. In het heel verre verleden heeft men dat soms wel eens gedacht. En heeft men ook wel eens, de zendelingen van toen, die hebben het wel eens geprobeerd, dat ze dachten, wij gaan zending bedrijven en wij gaan het evangelie prediken. En dat was hen opgedragen, dat deden ze dan ook. Maar zo vlug als mensen zich bekeerd hadden, dan maakte men een kopje kleiner. Waarom? Dan konden ze zeker niet meer terugvallen in hun vroeger leven. Ja, dat is ook een manier natuurlijk. Die kracht die was wel in en opgekomen, maar gelijk ook weer afgestopt. Ik denk, ja, dat is niet de manier natuurlijk. Maar men heeft dikwijls gedacht, wij moeten eigenlijk zelf voor God zorgen, voor God spelen. Niet voor God zorgen, want dat lukt ons niet, maar we moeten voor God spelen. Dat deden deze zendelingen dan ook, maar eigenlijk staat hier in het stuk dat we gelezen hebben, je moet niet voor God spelen, laat God maar aan het werk. Er zit iets in. Laat het er alsjeblieft uitkomen. God heeft er iets ingelegd in die zaden. Wel, laat het ook opschieten. Laat het ook naar boven komen. In dat kleine ietsje. Er zit zoveel potentieel in. Wij kunnen niet forceren. Het heeft zijn tijd nodig. En wij willen resultaat. Maar wacht eens. Laat God zijn werk toch eens doen. Laat hem toch eens werken. Denk er altijd dat hij niet bezig is. Laat hem toch eens werken. Laat hem aan het werk. Want het gaat niet om mijn heerschappij, maar het gaat om Gods heerschappij. Dat zal tot uiting komen. Af en toe dan denken we, of dan wordt er gedacht dat men God overwonnen heeft. In de tijd van Jezus, toen hij aan het kruis hing, toen dacht men, ah, nu is het gedaan met hem, met zijn leerlingen, die mensen van de weg. Nu lopen ze een einde tegemoet. Maar als je ziet over heel de wereld hoe die mensen van de weg, die christenen, zich verspreid hebben over die hele wereld, dat is weer heel iets anders. Dat had men niet verwacht. Als men nu in sommige landen de christenen vervolgt, dan kan men wel denken, dit is het einde. Maar ik denk dat ze zich vergissen. Ik denk dat het zal verder gaan. God blijft bezig. En ik vrees dat zij zich vergissen. De hele wereld die heeft het wel over God, over Jezus. Die heeft gehoord over dat koninkrijk Gods. Hier en daar probeert men zijn volgelingen wel uit te moorden, maar goed. Twijfel er niet aan. Vroeg of laat zal dat koninkrijk zichtbaar worden. En ik denk dat wij heel verwonderd zullen staan kijken. Heel verwonderd ook als de Heer weer komt, dat we heel verwonderd zullen zijn wie er dan allemaal bij hoort. Wij brengen nu al scheidingen aan. En wij willen zo graag de goede en de slechte. Maar wacht toch eens. Wacht toch eens tot de tijd van de oogst. Dan wordt er scheiding gemaakt. Je hebt gehoord, gelijkenissen zoals deze. Wat indirecte benadering van mensen in heel verschillende omstandigheden. Je kunt het woord horen, op heel verschillende manieren het verstaan. Wat ik nu uitgelegd heb, of wat ik verteld heb, is een manier. En er zijn er zoveel anderen die het op een andere manier zullen doen. Je gaat alleen maar groeien door de verschillende manieren weer te horen. Maar in het verborgene, door het te horen, door in het verborgene groeit wel die inspiratie. En wanneer het een kans krijgt, en wanneer de tijd rijp is, wanneer het geheim ervan eigenlijk niet kapot geanalyseerd wordt, want daar zijn we straf in, hè? Op de nee, wanneer het niet kapot geanalyseerd wordt, dan mogen we vroeg of laat toch ergens zien een glimp van het koninkrijk Gods. En staan we versteld eigenlijk van wie dat woord gehoord heeft en erop geantwoord heeft. kan alleen maar zeggen, geef het de tijd. Geef het een kans. En ga niet zelf voor God spelen, alsjeblieft.